speak what you have been told beyond this call. It's ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strefa buforowa na granicy z Białorusią zacznie obowiązywać od czwartku. Dzień wcześniej będzie podpis pod rozporządzeniem. Jest podsumowanie eurowyborów. We wszystkich krajach unijnych zagłosowało ponad 50% uprawnionych. W sporcie o ostatnim zwycięskim sprawdzianie piłkarskiej reprezentacji Polski przed piłkarskim Euro. W środę zostanie podpisane rozporządzenie o strefie buforowej na granicy z Białorusią. Będzie ono obowiązywać od czwartku. O szczegółach poinformował w TVP wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Wcześniej uchwała o wprowadzeniu strefy została przyjęta przez rząd na wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku. Ta strefa obejmie granicę na długości około 60 km i w większości na ponad 40 km będzie miała głębokość nie większą niż 200 metrów. Natomiast na przebiegu przez rezerwaty Puszczę Białowieską ta głębokość w głąb terytorium naszego kraju będzie około 2 km. Wprowadzenie strefy ma charakter tymczasowy i wstępnie planowane jest na 90 dni. Dzisiaj w Białymstoku odbyła się też zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Zarówno RBN, jak i wyjazdowe posiedzenie rządu były poświęcone aktualnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Specjalna komisja zbada okoliczności pożaru w zakładach metalowych Mesko w Skarżysku Kamiennej. Spółka, która wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, przekazała, że w wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a druga trafiła do szpitala. Jak podała Polska Grupa Zbrojeniowa, pożar wybuchł około godziny 10. Nieznana jest jeszcze jego przyczyna. Z kolei oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej, podkomisarz Jarosław Gwóźdź, powiedział, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie około godziny 11. Okazało się, że pożar zaistniał w jednej z hal magazynowych, gdzie były składowane paliwa. Niestety na skutek tego wydarzenia życie stracił 59-letni pracownik zakładu. W tej chwili na miejscu będą pracować policjanci pod nadzorem prokuratury. Polska Grupa Zbrojeniowa i Mesko zadeklarowały, że rodzinom pracownika, który poniósł śmierć oraz poszkodowanego, zapewniona została przez spółki pomoc psychologiczna. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że w zakładach Mesko produkowana jest m.in. amunicja i rakiety dla polskiego wojska. Według częściowych danych Parlamentu Europejskiego w eurowyborach wzięło udział 51% uprawnionych do głosowania ze wszystkich krajów członkowskich. To nieco wyższy wynik niż 5 lat temu, mimo że w niektórych krajach głosowanie jest obowiązkowe. Widzimy dokładnie, że proces integracji europejskiej wciąż trwa i nowy parlament będzie musiał włożyć w edukację obywatelską bardzo dużo pracy, komentuje dr Spasimir Domaracki z UW. My żyjemy w bardzo skomplikowanej rzeczywistości politycznej. Nikt inny na świecie nie jest wyeksponowany na tyle odmiennych płaszczyzn, które kształtują jego rzeczywistość. Mamy rzeczywistość lokalną, mamy rzeczywistość krajową, mamy rzeczywistość unijną i mamy jeszcze Radę Europy, żeby już nie iść dalej. I wbrew pozorom ten proces naszego, powiedziałbym, dojrzewania europejskiego jest bardzo bolesny. W 2019 roku łącznie do urn poszło nieco ponad 50% Europejczyków. Przypomnijmy jeszcze wyniki z Polski. Według oficjalnych danych Koalicja Obywatelska zdobyła 37% głosów, Prawo i Sprawiedliwość 36%, Konfederacja 12%, Trzecia Droga prawie 7%, a Lewica 6%. Frekwencja wyniosła 40%. Słonie zwracają się do siebie odpowiednikiem imienia, które jest charakterystyczne dla każdego osobnika. To wyniki badań oparte na obserwacji dzikich stad w Kenii. Publikacja na ten temat została pokazana na portalu czasopisma naukowego Nature. Badania polegały na analizie pomruków samic, słoni afrykańskich i ich potomstwa, które naukowcy rejestrowali od 1986 roku do 2022. Biologom udało się rozróżnić 469 kontaktów między słoniami. Według badaczy komunikacja ta była wyjątkowa, gdyż dwa osobniki, zwracając się do siebie, wydawały określony sygnał. Słoń, do którego zwracał się inny słoń, wyraźnie rozróżniał, że to zawołanie było skierowane do niego i ignorował te kierowane do innych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Natalia Kaczmarek mistrzynią Europy na 400 metrów, ale to tylko połowiczna informacja, bo kibiców lekkiej atletyki oglądających ten niesamowity wyścig na Stadio Olimpico w Rzymie również raduje fenomenalny rekord Polski ustanowiony przez wspaniałą Natalię Kaczmarek. No myślę, że się nie spodziewałam. Celem tu jakby była wygrana i o tym marzyłam tak naprawdę. Chciałam mieć ten tytuł mistrzyni Europy, bo wiedziałam, że mnie na to stać. I wiedziałam, że jadę tu w roli faworytki, chociaż nie powiem, było ciężko. A ten rekord Polski muszę przyznać szczerze, że jak szłam już w tunelu, jakby to przemknęło mi przez myśl, nie wiem dlaczego, że może go popiję, ale bardziej właśnie myślałam o takim czasie 49-20 i tak myślałam, że mnie na to stać, a myślę, że złamanie 49 sekund, no nie marzyłam o tym dzisiaj. Od 1976 roku rekord należał do wielkiej Irenissimy, Ireny Szewińskiej. Dziś ten wynik został poprawiony przez genialną Natalię i wynosi 48 sekund i 98 setnych. To nie koniec świetnych wieści z Rzymu, albowiem Anita Wodarczyk wywalczyła srebro w rzucie młotem. A teraz z ziemi włoskiej wracamy do Polski, do stolicy, gdzie reprezentacja Polski w piłce nożnej w przededniu wyjazdu na Euro w Niemczech wygrała z Turcją, jednak znów okupiła to kontuzjami. Mecz oglądał Adam Malecki. Blisko 49 tysięcy widzów oglądało na Stadionie Narodowym ostatni mecz reprezentacji przed Mistrzostwami Europy. Polska pokonała 2-1 Turcję po golach Karola Świderskiego i Nikoli Zalewskiego. Zresztą był to piękny gol gracza Romy po fantastycznym rajdzie zakończonym strzałem prawą nogą w lewy róg bramki. Cieszą gole? Cieszy wynik. Do tego świetna gra w bramce Wojciecha Szczęsnego, który imponuje formą, a dzisiaj w kilku okazjach uchronił nas przed utratą bramki. Mistrz bramkarskiego fachu miał też dzisiaj wpadkę, kiedy w 77 minucie postanowił wybrać się na przebieżkę poza pole karne, jak kiedyś z Senegalem, i cudem tylko Turcy go nie skarcili. Piłka trafiła w poprzeczkę. Martwią po tym meczu kontuzję. Rozgrywający 150 mecz w kadrze Robert Lewandowski poczuł jakieś ukłucie w nodze i wolał nie ryzykować pogłębienia urazu. Poprosił o zmianę. Poważniejsza wydaje się sytuacja strzelca gola Karola Świderskiego. Uraz stawu skokowego, którego nabawił się podczas cieszynki, wymaga badań, dlatego też napastnik Werony pojechał prosto do szpitala. Wygrywamy z Turcją 2-1, a selekcjoner Michał Probierz, odkąd objął kadrę, pozostaje niepokonany. Kolejny mecz już na Euro, w niedzielę z Holandią. Warszawa, Adam Malecki. Dziękuję, Adam. I na koniec jeszcze koszykówka i zacięta walka w finale Mistrzostw Polski Mężczyzn. Trefl Sopot pokonał Kinga Szczecin 88-84 w piątym meczu i w rywalizacji do czterech zwycięstw jest 3-2 dla broniących tytułu zawodników z krainy paprykarzu. Sport w Trójce wróci już o poranku, chwilę po 7:00. Spokojnej nocy. Do rana na północnym zachodzie początkowo pogodnie, później wzrost zachmurzenia do dużego i postępujące z zachodu słabe opady deszczu. Mocniej popada na południowym wschodzie kraju. Nad ranem od 9 stopni na Warmii do 12 w centrum i 15 na Podkarpaciu. W ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie umiarkowane bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na południu miejscami burze. Na termometrach będzie od 15 stopni na wybrzeżu do 18 w centrum i 22 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry, a może dobry wieczór. Jeżeli ktoś słucha nas w podcastach, to być może robi to właśnie w dowolnym momencie dnia. To jest Pasmo Ludzie. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i w tej audycji i w tym podcaście spotykamy się z osobami, których historia często bywa inspirująca dla innych, ale też praca, zajęcia, a czasami pasje mogą być taką wskazówką i otwierać nam oczy i uszy na to właśnie, co ewentualnie mogłoby się nam także w życiu przydarzyć lub co moglibyśmy zaplanować, bo wydaje mi się, że siedząca naprzeciwko mnie Ewa Bogusz-Mur. Dzień dobry, witamy cię w Trójce. Wydaje mi się właśnie, że ty nie jesteś osobą, w której życiu można byłoby mówić o tym, że coś ci się udało albo przydarzyło. Raczej, tak obserwując twoją karierę zawodową, bo o twoim życiu prywatnym trzeba powiedzieć, wiadomo, zbyt wiele nie jest. I o to też cię chciałam dzisiaj podczas tego spotkania podpytać. No to wydaje mi się raczej, że ty naprawdę panujesz nad miejscami, w których chciałabyś pracować, czy też planujesz kolejne wyzwania, których chciałabyś się podjąć. Z wykształcenia jesteś z jednej strony wiolonczelistką, ale z drugiej strony menadżerem kultury. Na Akademii Muzycznej we Wrocławiu dyplom z wiolonczeli, ale w Londynie już dyplom dotyczący właśnie bycia menadżerem kultury. I cała twoja zawodowa droga to są właśnie niezwykle z mojej perspektywy, ale myślę też naszych słuchaczy i słuchaczek, projekty łączące kulturę, ale właśnie z tym biznesem, więc jesteś też osobą, która rozumie i nie boi się tego aspektu finansowego, materialnego, który z robieniem ważnych dla kultury rzeczy się łączy. Dużo powiedziałam i dużo tu jest wątków do rozpoczęcia, ale może zacznijmy właśnie od tego, czy tobie się rzeczy przydarzają, czy jednak właśnie jesteś przykładem osoby, która planuje swoje życie zawodowe. Tak, ciekawe, bo ostatnio mi ktoś to powiedział, taki był komentarz na to, co teraz się dzieje, że świetnie to zaplanowałam. Bo kończę kadencję w sierpniu 2025, więc kadencja w Narodowej Orkiestrze Radia. Właśnie bo tego nie powiedziałam, jesteś tam dyrektorką naczelną i programową i ta kadencja, no jeszcze masz przed sobą jeden sezon. Tak, mam jeszcze jeden sezon, jeden rok i w sierpniu również 2025 zaczynam nową pracę. Filharmonii Kolońskiej. Jak sama powiedziałaś w jednym z wywiadów, jest to taka latarnia morska na planie kultury europejskiej. I do tego też pewnie dojdziemy. Tak. I wydaje mi się, że to trochę tak w życiu jest, że z jednej strony jest rzeczywiście, odkąd pamiętam, to myślenie, co będzie za 10, 15, 20 lat mi przychodzi dość łatwo. I to sobie gdzieś tam zawsze myślę. Ale w życiu trzeba mieć szczęście. I naprawdę, bez tego szczęścia, że to się akurat tak rzeczy poukładają, nie wiem, znaczy jeszcze mamy inne na to teorie, że to jest trochę tak jak z tymi ruchami motyla, nie? Że gdzieś coś się zadzieje i jak sobie to ten ruch motyla to może ta być myśl, która się gdzieś pojawi ileś naście lat temu i ona później się jakoś dziwnie materializuje, no później trochę trzeba trochę popracować. To jest taki eufemizm, tak? Dobrze, ale poczekaj, to zanim zaczniemy rozmawiać o właśnie Filharmonii w Kolonii i o Nosprze i generalnie o takim wielkim organizmie, który wymaga troski na wielu naprawdę polach, jakim jest, użyję tego słowa, instytucja kultury, chociaż wiem, że może to wiele osób peszyć, to chciałam zapytać o ciebie właśnie, bo czy to, że najpierw skończyłaś jednak studia muzyczne i Akademię Muzyczną i ta wiolonczela ci towarzyszyła, to znaczy, że to jest taka pierwsza twoja miłość, pierwszy twój plan, czy też zupełnie inaczej do tego podchodziłaś? Może tak, zaczęłam w podstawówce, no to skończę studiami, bo szkoda nie kontynuować. Wiesz co, ja w ogóle ja chciałam być baletnicą. To jest to. I co rodzice powiedzieli? I rodzice powiedzieli nie, tak. Dlaczego? Dlatego, że mam dwóch starszych braci, byłam najmłodsza i urodziłam się w Głogowie, tam mieszkałam. I moi rodzice po prostu powiedzieli, że jestem za mała, żeby, bo to trzeba podstawówka, pierwsza klasa chyba podstawowej. Trzeba było przejść do Poznania. I moi rodzice powiedzieli, no, że nie, że jestem za mała i oni się na to nie zgadzają. Ja pamiętam po prostu drogę od mojej babci do domu z wakacji, gdzie ja przepłakałam, bo to 5 godzin jechaliśmy samochodem. I oni przez 5 godzin mi tłumaczyli, że to się po prostu nie zadzieje. No i ta wiolonczela powiedziałabym, że trochę był takim... Z perspektywy lat patrzysz na, jakby rozumiesz te decyzje rodziców, którym trudno jest wyobrazić sobie, że córka sama gdzieś... Zdecydowanie tak i wydaje mi się, że to rzeczywiście było dobre, co zrobili. Też pamiętam argument wtedy, że to jest krótka kariera i niepewna kariera i może mi się wszystko, więc wiesz, jako ten sześciolatek to rzeczywiście to dosyć mocne argumenty. Mocno wytłumaczyli, tak, dosyć szczegółowo. ale no tak, to było dobrze oczywiście, że tak się zadziało. No ale dzięki temu wydaje mi się, że tak wtedy tak oni już mieli tą próbę zastanowienia się, że mnie może nie być w tym domu, to w momencie, kiedy ta szkoła muzyczna się zaczęła, w sumie się zaczęła też takim, no moi bracia chodzili do szkoły muzycznej, więc moi rodzice mnie tak tam zapisali też automatem. Wszystkie dzieci się uczą, a twoi rodzice też są muzykami? Nie. Tylko bardzo lubią, mój tata bardzo lubi śpiewać i oczywiście lubię muzykę. I ta wiolonczela, ja też nawet, nie znosiłam wiolonczeli. To znaczy, to mnie wsadzili na tą wiolonczelę bez pytania się mnie, czy to jest ten instrument, po prostu było miejsce. Mój brat grał na skrzypcach, drugi na akordeonie, więc stwierdzili, że potrzeba dołów, no to potrzeba tej wiolonczeli. A ja byłam małym dzieckiem, miałam małą rękę i w ogóle nie mogli znaleźć ta 1/4 tak zwane wiolonczelki, te malutkie, to też było dla mnie za duży instrument. Nie znosiłam. Znaczy moje ulubione zajęcie było siadanie na przystanku na tej wiolonczeli, bo więc ona wyglądała nie za dobrze przez wiele lat mojej edukacji. No ale w każdym razie, jak chodziłam do tej szkoły muzycznej, równocześnie chodziłam do szkoły do podstawowej i trochę, powiedziałabym teraz patrząc wstecz, trochę taki też mój charakter. Jak zaczynasz, to kończysz. Nawet nie. Ja w podstawówce byłam dzieckiem, które mi dosyć łatwo miałam, jeżeli chodzi o naukę, więc tam nie miałam żadnych jakichś problemów, a z tą muzyką, to mi cały czas mówili, że jestem jakaś niejakaś. No owszem, mam słuch, jestem muzykalna, ale jestem właśnie za mała, albo coś tam, albo coś tam, albo coś tam. I ja pamiętam ten moment, że w 6 podstawowej nagle tak jakby mi się coś tam przestawiło i stwierdziłam, to ja w takim razie idę do liceum muzycznego. I całej mojej rodzinie po prostu było zdumienie w ogóle, o co chodzi, bo to... I znowu, a bracia kontynuowali, czy nie? Mój brat robił jeszcze liceum muzyczne, rzeczywiście Arek, na skrzypcach. Ale ja się wtedy rzeczywiście uparłam i mnie zawieźli do Wrocławia na takie wstępne zajęcia, żeby profesor zobaczył. No i wtedy profesor powiedział, mają mniejsze ręce. I dobrze. I stąd się znalazłam w tym liceum muzycznym i zdałam ten egzamin i moi rodzice już na to się zgodzili, żebym już pojechała, bo to się jeździłam 100 kilometrów tutaj z powrotem. Oczywiście to nie jest niespodzianka i pewnie każdy by to robił na moim miejscu, że teraz się przyglądam twoim dłoniom. Nie wydają mi się jakieś takie szczególnie nie są małe, są po prawda? Prostu bardzo zgrabne, tak bym je raczej określiła. Ale mam ten krzywy palec jeden, on mi zawsze przeszkadza, ten malutki taki. I jak miałam grać, wiesz, dwudźwięki, to on mi się blokował, więc Boccheriniego, o, dramat. No, twoje życie z muzyką powoduje, że pewnie już nawet nie rozkminiasz tego wątku właśnie, że w szkole muzycznej nawet te dzieci, które zdają egzaminy, są od razu też dobierane, wspomniałaś o tym takim rodzinnym układzie instrumentów, ale przecież szkoła muzyczna też w taki sposób właśnie przydziela instrumenty dzieciom, że potrzebuje, żeby wszystkie instrumenty po prostu mieć reprezentowane. I często to bywa w ten sposób, że ktoś z miłością do instrumentu, który sobie wymarzył, ląduje na takim, który niekoniecznie wydaje mu się interesujący. Czyli na bardzo wczesnym etapie dzieci zajmujące się muzyką dotykają tego takiego układu, który potem można nazwać orkiestrą, który polega na tym, że jest każdy, dosłownie każdy, potrzebny w konkretnej roli. To nie jest tak, że każdy może być solistą. Wyczytałam, czasami mówisz, że to jest taki rosyjski sposób szkolenia, tak? Że w Rosji się każdego szkoli. Chyba w Polsce nadal trochę tak jest, że się bardzo to ego dzieciom pompuje, że musisz chodzić, konkursy, wygrywać. Pracując często przy konkursie Młody Muzyk Roku, ze zdumieniem czytałam w kontekście kilkunastolatków 3-4 strony wypisujące wszystkie wygrane konkursy albo miejsca zajęte na różnych przeglądach. Wiesz, ale to nie jest jeszcze źle, że są te konkursy, tylko chyba to, co... Znaczy, to już się zaczyna i to już jest, ale mogłoby być na większą skalę. Że czego nie ma, to tego uczenia bycia w grupie, bo w orkiestrze, dobre orkiestry, masz również świetnych muzyków jako poszczególne osoby. Ale oni też potrafią grać razem. I to chyba, czego czasami, przynajmniej jak ja jeszcze chodziłam do szkoły, to tego w nas nie wbudowywano, tego elementu, że na koniec dnia kameralistka jest podstawą. No po prostu to, jak słuchasz, jak oddziałujesz, to na wiele poziomów możesz mówić. To tak, jak masz tego muzyka, z którym współgrasz, ale później to tak, jak współgrasz też z publicznością, co się wtedy dzieje. Więc taka, wiesz, wyczulenie i wrażliwość. I jak ja mówię, jak często określam to rosyjskie kształcenie, no to tego w nas nie wzmacniano. Tylko trzeba było siedzieć, ćwiczyć i tyle. W 4 ścianach. Samą. Ty lubiłaś muzykę i dalej ją lubisz? Tak. Tak. Jest to, znaczy, dlatego wydaje mi się, że jestem tu, gdzie jestem. Że ja w pewnym momencie, jak już skończyłam to liceum i później właśnie, później może trochę rozpędem poszłam jeszcze na... Chociaż miałam zwątpienia, chciałam iść do normalnego liceum, a pamiętam, wtedy moja mama też się uparła i powiedziała, twój wybór, masz skończyć tą szkołę. Później twój wybór, masz skończyć tą szkołę. Świetne. Powtórzę to w domu. Tak, tak, dokładnie. To też zostało ze mną, jak widzisz. Ale jak później już kończyłam, to, no to też wiedziałam, że nie chcę być sfrustrowanym muzykiem, że ja jeszcze cały czas lubiłam to, co robię. Całkiem nieźle mi to wychodziło, więc jeszcze nie miałam tego, wiesz, tego takiego później bólu, który masz, jak jesteś, robisz coś, co może nie do końca sprawia ci przyjemność. A spotykasz takich sfrustrowanych muzyków często? Tak, wydaje mi się, tak. Tego jest trochę niestety więcej, a mogłoby być mniej. No jak w każdym zawodzie, to tak w każdym zawodzie znajdziesz, na pewno sfrustrowanych dziennikarzy też znajdziesz. To na pewno. No właśnie. Więc ja trochę też sobie pomyślałam, że tak bym nie chciała, a w związku z tym, jak się zastanowiłam, i to może też znowu o planowaniu swojego życia, więc jak się zastanowiłam, co innego mogę jeszcze robić i że jojo ma już nie będę, i to też było, wiesz, ja czułam, że mam już jakiś sufit nad sobą, że mogę jeszcze coś zrobić, ale pewnych rzeczy już nie zrobię, nie? Bo mam krzywy palec na przykład, nie? Albo coś w tym stylu, nie? I wtedy nawet zaczęłam, robiłam taki wolontariat w agencji marketingowej, wiesz, tamtych czasów to w ogóle tego było pełno wtedy. Wszyscy próbowali robić wielki jakiś... Przejany w Polsce. Dokładnie, marketing, komunikacja, cudownie. Wszyscy, w ogóle nowe słowo, marketing. W czym pracujesz w marketingu? Co będziesz studiować? Marketing albo prawo? To były dwa najpopularniejsze kierunki. Tak, tak. Więc ja zaczęłam też, spróbowałam i stwierdziłam, że gdybym miała znowu zostać w tym marketingu, to by była cholerna nuda. Przepraszam, to by była nuda. I wtedy mi się to zbiło. Wtedy pomyślałam, że zarządzanie, ale tym obszarem muzycznym, super. No i wtedy też tak to sobie poukładałam, że w Polsce to też to raczkowało. Każdy muzyk próbował sam być swoim menedżerem i swoją wizytówkę zaprojektować. I że wtedy muszę się nauczyć angielskiego i pojechać do Anglii. Więc to mi się tak układało, taką ścieżkę miałam w głowie. To zrobię tutaj taki przypis, jednocześnie zapraszając do podsłuchania też rozmowy z Kasią Wodecką, którą można znaleźć w naszych podcastach, także w tym cyklu Ludzie. Rymuje mi się dwa razy, czyli że Kasia tam opowiadając o swoim życiu też miała ten moment właśnie, że założyła agencję reklamową wręcz, najpierw pracując w reklamie, co wydawało jej się wystarczająco dalekie od tego, czym się zajmował tata, żeby właśnie mieć zupełnie inny zawód. No a z drugiej strony sam Wodecki kojarzy się właśnie, jest idealnym przykładem muzyka, który był swoim menedżerem, bo legendarny i też do znalezienia w sieci jest jego kalendarzyk, który sam sobie prowadził, zapisując w nim często po kilka koncertów, które grał w niewielkiej odległości czasowej, a całkiem sporej kilometrowej i z tym kalendarzykiem przejeżdżał z miejsca na miejsce, więc czasami to menadżerowanie naprawdę może mieć taki kształt jak malutki kalendarzyk, który artysta sam sobie zapełnia, prowadząc całą buchalterię i swoje interesy. Co zawsze bywa bardzo trudne, bo jednak z jednej strony zaangażowanie w sztukę, a z drugiej strony bycie własnym menadżerem i na przykład negocjowanie stawki, to jest niezręczne. Czasami rzeczywiście są ludzie, którzy mają, im to łatwo przychodzi i nie pochłania ich też emocjonalnie, ale tak w ogóle to lepiej mieć ten bufor. I agent jest czasem, jest takim buforem, że cały czas relacje są super pomiędzy tym, który chce, żeby artysta śpiewał i samym artystą. Ale czasami to też jest po prostu bardzo dużo pochłaniać emocjonalnie. I to też sama widzę teraz w tym też, co ja robię, że ja bardzo chętnie spędziłabym więcej czasu na myśleniu o programie, posłuchaniu sobie czegoś i takiego pobycia ze sobą, no ale proza życia dyrektora jest czasami bardzo smutna. No, siedzę i podpisuję dokumenty albo się zastanawiam, czy mamy pieniądze, czy ich też nie mamy. Tak, to jest bardzo ważna część tej pracy i też muszę powiedzieć, że jeżeli coś mnie tak najmocniej zaskoczyło w pierwszych tygodniach pracy tutaj w Trójce, to rozpiętość zadań, które się wiążą, bo czasami to może być zepsuty ekspres. Na odcinku na przykład serwisy, czyli ludzie, którzy przychodzą o 6 rano po raz pierwszy na antenę i muszą być obudzeni i ten ekspres trzeba żeby nie wiem co się działo naprawić, po właśnie sprawy bardzo takiego już wielkiego kalibru, wymagające pisania mnóstwa dokumentów, prezentacji i tak dalej, i tak dalej. To ja zawsze mówiłam to, że to jest albo składasz i sklejasz pudełka, albo wiesz, naklejasz znaczki, jak to kiedyś było, do wielkiej wizji, co jest poza horyzontem. To jest praca dyrektora. Świetna metafora, dobra, oczywiście, tak, tak, będę się tego trzymała. Słuchaj, to jeszcze ten Londyn i ten plan, że postanowiłaś się nauczyć angielskiego i zrobiłaś to w Polsce, tak żeby móc sobie swobodnie rzeczywiście radzić na studiach w Londynie? Nie. To nie? Wyjechałam... W ciemno. Wyjechałam, znalazłam... Najpierw, a nie, poczekaj, jeszcze rodzice jak to tylko było? Siedzieli tak przy kolejnych okazjach i myśleli, co ta Ewa teraz wymyśliła. Ale wiesz co, że to trochę tak niestety wygląda u mnie w domu, tak, że zastanawiają, co teraz, gdzie ona teraz wyjedzie i już ich nie rusza. I powiedzenie u mnie w domu jest też, że jak mówię, że na przykład przyjadę na święta, to póki naprawdę nie wejdę przez te drzwi, okay. to cały czas nie jest pewne, czy przyjadę. Mhm. Ale tak, no ten angielski wiedziałam, że muszę zrobić i no a poza tym jeszcze potrzebowałam pieniędzy. Więc tu się pojawia wątek statków, jak zaczęłam pracować jako wiolonczeliska. To się robi naprawdę interesujące. Pływałaś tak na statkach? Tak, pływałam. Grałam w kwartecie na tak zwanych wielgach, tych Loveboat. Taki był kiedyś serial Loveboat. To tak właśnie takie 2000 osób. I grałam w kwartecie. I uczyłam się angielskiego, a swój egzamin z angielskiego, który potrzebny mi, żeby dostać się do szkoły i zrobić MA w Londynie, to pamiętam, zdawałam w Miami. I mi kapitan dawał specjalne pozwolenie na wyjście wcześniej, jak zacumowaliśmy, żebym mogła dojechać na ten egzamin. To ile przepływałaś godzin? Lat? Dni? Nie, no lat to nie, ale... Wiesz co, lat. Lat? Lat, bo jeszcze wtedy wchodziliśmy do Unii. I ja wiedziałam, że jak wejdziemy do Unii, to będę miała 50% zniżki. Bo wiesz, to były jeszcze takie, to duże pieniądze były, okay, żeby zapłacić na studia. Będziesz tak nie płaciła. Tak, będę płaciła po prostu mniej, więc w sumie przepływałam chyba, poczekaj, z 2 lata? Tak, no, 2-3 lata. I czy Loveboat okazała się dla ciebie rzeczywiście łodzią miłości? No, znalazłam męża. Nie, no żartujesz, naprawdę. Męża znalazłaś na łodzi? Tak. Jest to całkiem ciekawy wątek. Rozumiem, że nie chcesz rozwijać tej historii, ale... No... Została mi to końcówka. Ten Moore, okay. Roger Moore. Okay. Znaczy nie, że to był Roger, bo... Tak. No, wtedy jeszcze chyba potencjalnie mógł być to Roger Moore, ale Moore, tak, ale to nie jest ten sam Moore, rozumiem. Tak, to świetne, no ale to przepływałaś, zdałaś egzamin z angielskiego i wtedy byłaś już gotowa do tego, żeby kontynuować, tak? A nie było takiej pokusy, bo podejrzewam, że na takim statku to się całkiem nieźle zarabia i teoretycznie można byłoby zejść ze ścieżki planowania życia i obrać ścieżkę, kurczę, no umiem grać, do tego jeszcze pływam pewnie odwiedzając bardzo ciekawe miejsca, bo te statki pływają po jakichś takich dosyć egzotycznych miejscach. Tak, w pięknych miejscach, tak. Byłam, wiadomo, Śródziemne, ale Meksyk, Alaska. Alaska była cudowna. To był mój ostatni kontrakt, 4 miesiące na Alasce. No cudownie, wiesz, jak patrzysz, jak wieloryby pływają. No, ale to jest, dla mnie to była od samego początku taka trochę złota klatka. Widziałam też osoby, które są już latami. Zresztą mój dużo starszy, tak? Mój mąż, jak go poznałam, mój były mąż, 14 lat pływał. I to jest trudno później wrócić na ląd. Mhm. Bo no masz zupełnie inny sposób też funkcjonowania, inne kontakty. Także jest to wygodne życie, ale trochę takie, ja mówiłam, złota klatka, taki dead end. Więc dla mnie było też jasne, jak zaczęłam pływać, że to jest tylko moment. Jak bym miała ten angielski, to wszystko, to wtedy... Liku, naprawdę wychodzi, jakbym nie wiem, jak planowała. No, ale planujesz. No i zeszłaś na ląd, podjęłaś studia i to tylko potwierdziło twoją intuicję, że no właśnie to coś więcej, co się wiąże z przestrzenią kultury, to rzeczywiście może być twój sposób na życie, tak? Czego się uczyło w tamtych czasach, na początku XXI wieku, menadżerów kultury? Bo stawiam tezę, że z perspektywy polskiej to naprawdę były egzotyczne studia, prawie tak jak wyprawa na Alaskę. Tak, to co tam było... I to, co już na szczęście jest też u nas, to było połączenie, to znaczy tam było oczywiste, że jeżeli chcesz coś wyprodukować, masz najbardziej ciekawą ideę artystyczną, to musisz wiedzieć, ile to kosztuje. I musisz wiedzieć, jak ten budżet sklecić, jak znaleźć pieniądze, jak poukładać w ogóle to produkcyjnie. Więc połączenie tych światów. Ja często mówię, że ja jestem pierwsza, która będzie mówiła, że chcę lecieć na Księżyc. Ale żeby to zrobić, to musisz wiedzieć, jak zbudować rakietę i kogo zatrudnić i jak to zrobić, żeby tam wylecieć. Że ja nie chcę tylko marzyć, ja chcę realizować te marzenia. I chyba ten pierwszy taki impuls do tego, co to znaczy, jak to zrobić, no to, to rzeczywiście tamte studia. I stamtąd wyniosłaś kolorowe kredki w piórniku? A, tak, mam piórnik. A no, nie wiem, kiedy to się zaczęło, ale mam rzeczywiście piórnik i mam swoje. No opowiedz o swoich kolorowych kredkach. Do czego służą kolorowe kredki w twoich rękach? So, ja lubię sobie. To czasami, wiesz, każdy musi mieć chyba znaleźć swój sposób na to, jak twoje myśli przebiegają i się układają się. Ja mam rzeczywiście, mam piórnik też, swój własny taki piórnik, który mam różne tam rzeczy. Właśnie kolorowe też. I nie wiem, dla mnie to jest takie układanie w równych, tak jakbym widziała rzeczy w paru przestrzeniach, że nie masz 3D, tylko masz 5, 6 równych tych poziomów. I tak lubię, jest coś takiego manualnego, chociaż nie lubię długo pisać, to też jest. Ja bardziej tak sobie tak, wiesz, coś tam zaznaczam. Robisz sobie takie plany, takie mapy, czy do czego to służy? Do zaznaczania kolorami tematów? Co? Nie, czy można gdzieś obejrzeć tak te artefakty? Czy powstaje jakaś biblioteka, która kiedyś upamiętni twoją zawodową karierę? Nie. Nie, to chyba jest takie bardziej jakby złapanie czasami myśli do tego, że ona, że coś sobie tam porysuje, coś sobie podkreślę. Tak jakby mi się głowa odprężała. Nie wiem. To byłam się jakiś neurologa pójść i zapytać, o co chodzi. Ale coś w tym takiego jest, że no ja... Nie zapytać z troską, bo to w ogóle jest stosowane przecież właśnie, to jest bardzo naturalne, tak bym powiedziała. I wielokrotnie się powtarza w opowieściach wielu osób, które po prostu dają sobie szansę do namysłu, tak bym to powiedziała, co wcale nie jest takie oczywiste i dlatego mówię o dawaniu szansy, że usiądź i pomyśl, to nie jest taka naturalna technika dla wszystkich, że w tym jest coś mega istotnego. Znaczy ja lubię ten moment, kiedy głowa się odpręża i to jest żart mojego zespołu, ostatnio mi też to przypomnieli, mojego poprzedniego, ale okazuje się, że tego też, że najbardziej niebezpieczne jest, jak ja wracam z wakacji. Aha, czyli głowa paruje. Bo wtedy mam tyle pomysłów, że generalnie zaczynają się spotkania z tego, wiecie co ja wymyśliłam, teraz trzeba wszystko zrobić inaczej. I, no, ale wtedy jest taki moment, kiedy głowa na tyle odpręży się i może sobie coś inaczej połączyć. Lubię takie połączenia różne, nietypowe. Na szczęście głowa tak mi trochę pracuje, więc... Chciałam cię zapytać o to, co pewnie dla wielu osób w ogóle nie jest tematem, ale mnie to bardzo fascynuje. Pewnie ta fascynacja w ogóle też nie tylko u mnie, ale u tych, którym także podobał się film Tar, może być dodatkowo wzmocniona. Co to znaczy kierować orkiestrą? Wiem, że bohaterka filmu Tar była taką kierowniczką artystyczną, której ty też zapraszasz do pracy w Nosprze tych, którzy pracują z orkiestrą, dyrygentów, dyrygentki, ale jakiego rodzaju organizmem jest właśnie orkiestra? Jakiego rodzaju hierarchicznym światem, bo takie odnoszę z zewnątrz wrażenie? Czy to jest taka przestrzeń demokratyczna, czy też rozpadłaby się natychmiast, gdyby demokrację tam wprowadzić? Opowiedz trochę o tym świecie, który znasz od podszewki, a który no, nie jest oczywisty, tak kiedy się go po prostu spotyka tylko w tych najpiękniejszych momentach, będąc na koncercie i wsłuchując się w efekty pracy. A czy to jest rzeczywiście, książki można było pisać na temat orkiestry i co to jest, bo to jest grupa stuosobowa, więc... Sto różnych charakterów. Tak, sto różnych charakterów. I hierarchiczność jest, jeżeli mówimy o orkiestrze symfonicznej, wpisana w ten cały model. Dlatego, że no, są prowadzące, więc tak zwane pierwsze pulpity, no i później za nimi są tutti, więc i mamy solistów, no, a na czele stoi dyrygent, więc ta hierarchiczność jest. Z drugiej strony, tak jak powiedziałam też wcześniej, każdy z tych muzyków musi mieć swoją indywidualność, ale równocześnie w tej indywidualności musi, jako grupa muszą grać jakby jednym głosem. I ta, ja się kiedyś zastanawiałam, o co chodzi, że orkiestra ma taką cechę, że czasami jak jakaś idea coś gdzieś tam zakiłkuje, ona bardziej jak płomień po prostu rozchodzi się przez orkiestrę. I ja się czasami zastanawiałam, jak to jest możliwe, że po prostu to idzie tak szybko i na takich od razu poziomach emocjonalnych. Moja teoria na to jest taka i wytłumaczenie, że oni po prostu są wyćwiczeni do tego, bo jak oni grają, to oni muszą bez porozumienia się na poziomie zupełnie właśnie, te, nie wiem, których zmysłów i emocji, rozumieć, co się dzieje w drugim pulpicie, co dyrygent do nich mówi, ale też co się pomiędzy nimi dzieje. I dlatego możemy słuchać, nie wiem, 10 razy tej samej symfonii, każde wykonanie będzie inne, bo coś innego się zadziało pomiędzy nimi, mimo że nuty są te same, wszystko z niby jest te same, warunki są te same. I w tym kontekście, mówiąc o pracy z orkiestrą, no to masz do czynienia z tą dynamiką grupy, której czasami naprawdę nie rozumiesz, co się zadziało, ale już się dzieje i już musisz jakoś na to zareagować. A czy są jakieś frakcje? Czy to jest tak, że smyczki zawsze trzymają się razem, a... To jest mnóstwo żartów na temat odpowiednich, równych sekcji. Można powiedzieć, że te sekcje rzeczywiście mają swoją charakterystykę. Wiele żartów o oczywiście altowiolistach. Okej. Okay. Ale oczywiście dla ciebie. No ja nie wiem dlaczego, że altowioliści to specjalnie... Tak, altówka specjalnym instrumentem jest? Tak, no bo altówka jest trochę tak jakby pomiędzy. Nie? Okay. Że pomiędzy tymi dużymi już, pomiędzy skrzypcami i często jest altowioliści byli... Zaczynali od skrzypiec, bo to jest trochę mniejsze, później ręka też rośnie, no i przechodzisz na altówkę, no więc jest dużo żartów. Tak, myślę, że to są żarty, których nie można kolportować, ale tak przez takie pewne... Tak zwane branżowe żarty. Tak, rozumiem, bo... Ale oczywiście altowioliści pięknie grają, żeby nie było. Jasne, to zazwyczaj jakieś stereotypy prowadzą do powstawania jakichś takich wewnętrznych, zawodowych żartów. One są obecne też w przestrzeni muzyki popularnej oczywiście i często dotyczą właśnie sekcji rytmicznych. Basistów, perkusistów i też nie będę ich absolutnie tutaj powtarzała, bo nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że rzeczywiście z jednej strony czasy się zmieniają i przy muzyce klasycznej, przy muzyce współczesnej często mamy do czynienia ze zdarzeniami niezwykle po prostu łapiącymi czas i takimi współczesnymi. Z drugiej strony frapuje mnie niezwykle, że jednak sam organizm wykonawczy, jeżeli tak to mogę powiedzieć, jest trochę taki hierarchiczny, nie nadążając za tymi zmianami społecznymi, ale pewnie nie mógłby być inaczej skonstruowany, żeby po prostu to się nie rozpadło na to 100 indywidualności. Tego nie wiem, oczywiście to tylko tak Wiesz co, ostatnio rozmawiałam też z Marin Alsop, a więc naszą dyrygentką, na temat właśnie orkiestry i tego, co się dzieje, wiesz, że z jednej strony to kiedyś było to bardziej widoczne, teraz jest trochę tego mniej, że mogłaś powiedzieć, że jakaś orkiestra ma jakieś brzmienie, że grali ją zawsze, a to powoduje, że jest jakaś no, słyszysz pewną różnicę, jak porównujesz te świetne orkiestry. Ale z drugiej strony, właśnie tak żartowałyśmy, że byłoby fajnie, może, gdyby tak zrobić Erasmusa dla muzyków, żeby pojeździli i zobaczyli, co się dzieje gdzie indziej, bo z drugiej strony to jest jak w rodzinie. No, jak jesteś cały czas ze sobą, to jesteś ze sobą na to na dobre i na złe. Co powoduje, że jak jest dobrze, po kimś, jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jeżeli jest coś też źle, no to nie jesteś w stanie zamknąć drzwi i pójść sobie znaleźć inną pracę, bo jesteś cały czas w tym samym organizmie i na koniec dnia jeszcze musisz siąść i zacząć tworzyć wspólnie muzykę. I to jest też trudne dla w ogóle dla bycia muzykiem. Dlatego wydaje mi się czasami, że te organizmy, to one mają, no są takie skrajne. Że z jednej strony masz dużo tam takiego twórczego jakiejś energii i to się... Ed Gardner, kolejny dyrygent, kiedyś mi powiedział, że porównując rolę dyrygenta i rolę dyrektora, że dyrygent, jak widzi orkiestrę, to najczęściej już na koncercie widzi ją w tym momencie, kiedy ona by chce być kreatywna i po prostu oddaje to, co ma najlepszego, a dyrektor widzi, jak oni już zagrają, to widzi to, co się dzieje potem. Tak? Co się dzieje potem. Ale jest to, naprawdę można by było pisać książki na temat orkiestry. NOSPR, czyli orkiestra, której redaktorką, naczelną dyrektorką pozostajesz i to jest twój taki finałowy sezon, który rozpoczniecie od września. To jest budynek, to jest miejsce, to jest organizm, którym wielokrotnie zachwycaliśmy się i zachwycać się, myślę, będziemy na antenie Trójki. Także z tego względu, że pamiętamy same początki, samo zbudowanie tej niezwykłej siedziby, wiele koncertów, też takie założenie, które towarzyszyło i nadal towarzyszy, i to jest wspaniałe waszej pracy, czyli że nie tylko muzyka klasyczna czy współczesna, ale także właśnie mnóstwo połączeń też międzynarodowych, nie tylko pomiędzygatunkowych. Chciałam cię o to zapytać w kontekście też tych licznych współprac, które też już w ramach swojej dawnej pracy w Instytucie Adama Mickiewicza doprowadzałaś do nich, że londyńskie, w ogóle z całego świata orkiestry na przykład miały szansę spotkać się tutaj z Polakami. Czy ty masz lub miałaś kiedykolwiek jakieś kompleksy dotyczące tego, że jesteś Polką, jesteś z Polski, albo czy kiedy weszłaś do NOSPR-u, to coś na ciebie takiego spadło, że u nas jest gorzej? Czy w ogóle nie masz takiej przestrzeni myślenia, że to taka Polska jako taki ewentualnie myślenie o sobie gorzej? Patrz, muzyka popularna, nie udało się zrobić tutaj żadnemu artyście kariery takiej liczonej milionami sprzedanych płyt. Czy kiedykolwiek cię to dotknęło, czy to funkcjonuje w ogóle? Czy takie podejście z takimi, wiesz, trochę niższym poczuciem wartości? Ja osobiście nigdy tego nie poczułam i też nigdy nie stawiałam się też w takiej pozycji, bo to chyba zazwyczaj też jest tak, jak co projektujesz. I dla mnie było oczywiste też takie myślenie, takie poruszanie się cały czas pomiędzy Polską a innymi krajami. Że ani nie myślałam, że jak pojechałam do Anglii, że tam zostanę. I też było dla mnie naturalne, że będę budowała te trochę mosty. Tak? Więc też nie, jak wróciłam tutaj, to było też dla mnie znowu myślenie naturalne, że będę myślała, bo jak co jeszcze przede mną, jak wyjechać, jak będę wyjeżdżała z Polski. I ostatnio chyba też rozmawiałam też a propos Katowic, że to myślenie takiego poruszania się pomiędzy Polską a innymi krajami, które stawiam cały czas, że tak powiem, na równi, jest cały czas jest ze mną i zostanie. Że ja nie zamierzam teraz myśleć sobie, jako ja emigruję z Polski, bo tam jest lepiej na kolońskiej ziemi. No nie, no akurat teraz tam jest ciekawszy dla mnie, ciekawszy moment może być zawodowo. Ale ja cały czas się widzę i chcę tutaj wracać, bo jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, które możemy zrobić, że my mamy na pewno dużo wad, jak każdy, jako naród, jako społeczeństwo, ale mamy też taką łatwość, ja mówię takiego trochę szybkiego poruszania się, że mamy tą może historie są równe, nie? Komuna nas nauczyła, życie nas nauczyło, że potrafimy sobie poradzić w różnych sytuacjach. Ograniczenia wyzwalają kreatywność. Tak, ale jeżeli myślisz, co nazywam innowacją, no innowacja powstaje wtedy, kiedy masz jakiś problem do rozwiązania. Więc w tym kontekście to jako Polacy mamy i szczególnie w kulturze, w obszarze właśnie, czy muzyka, no może, tak jak powiedziałaś, nie udało nam się w rozrywce tego przerzucić, ale no popatrz na jazz, no popatrz na po prostu na inne rzeczy. Sztuki wizualne, no to mamy piękną w ogóle kartę, to nasza cegła w tworzeniu takiego naszego kulturowego dorobku Europy. Więc trzymam kciuki po prostu za to, żeby było więcej osób, takich jak ty, które wychodzą stąd, obejmują na przykład tak ważne instytucje kultury, jak to, że wygrałaś konkurs i że będziesz prowadziła filharmonię w Kolonii. Bo chyba w świecie muzycznym, tak właśnie zresztą napisał taki uważny obserwator tego świata, Jacek Marczyński, nie mamy innego Polaka na tak eksponowanym stanowisku. Nie, tak. Jeżeli chodzi o inne przestrzenie kultury, to na przykład Katarzyna Wielga, którą pewnie znasz, bo mogłyście się poznać w Instytucie Adama Mickiewicza, no jest odpowiedzialna za dysponowanie wszystkimi pieniędzmi na kulturę w Niemczech, ale też właśnie przez Kolonię, przez moment idąc. Ta ścieżka jej zawodowa prowadziła konsekwentnie. Ona z kolei nauczyła się niemieckiego i od Instytutu Goethego przez Kolonię do właśnie tej funkcji, którą pełni teraz doszła, ale w świecie muzyki nie. I to też jest, to w ogóle bycie Polakiem, ale jeszcze bycie kobietą tutaj dołożę, czy w Europie kobiety są reprezentowane na takich ważnych stanowiskach w tej przestrzeni muzycznych instytucji? Nie są aż tak reprezentowane i to było moje zdziwienie, jak dołączyłam do grupy ECHO, więc European Concert Hall Organizations, gdzie byłam, tam jest 22 sale, najważniejsze sale w Europie, gdzie byłam drugą kobietą. I to dla mnie to było trochę zdziwienie, ale wydaje mi się, że powód, dlaczego też tych transferów nie było też wcześniej, też mam nadzieję, że teraz będą, więcej tego będzie, bo myśmy nie mieli takich też sal. No to sale, czy właśnie takie jak NOSPR, czy takie jak Wrocław. Narodowe Forum Muzyki. Tak, dokładnie. No to mamy co, od 10 lat. A trudno, nie mając takich sal, mieć menadżera, który wie, jak się tym zarządza, ma doświadczenie i trochę zna materię. I na przykład to, co było też ważne w tym chociażby całym konkursie w Kolonii, Tatorze w Nosprze, ja nie tylko zarządzam salą koncertową, ja również zarządzam orkiestrą. Mam jakby jeden budżet. Normalnie masz jeszcze oddzielnych dyrektorów na te poszczególne piony. Więc to jest na pewno o doświadczeniu, że nie mamy aż tylu instytucji, na których to doświadczenie można zdobyć i budować. No i jeszcze cały czas za mało według mnie wyjeżdżamy. Za mało patrzymy, co się dzieje poza naszym tutaj podwórkiem. A naprawdę to jest ważne, żeby budować relacje, budować kontakty. Nawet teraz, jak ludzie piszą do mnie z gratulacjami i jak ja patrzę, że tak powiem, przez tyle lat, ile tych osób znalazło się gdzieś, poprzecinały mi się moje drogi z nimi na całym świecie. A to jest potrzebne. Patrzysz, że za mało wśród tych osób jest takich, które gdzieś tam na świecie, czy że piszą do ciebie z całego świata właśnie? Tak, piszą do mnie z całego świata i to tylko pokazuje, to są właśnie ci, których poznałaś. Tak. Ale to znowu, jak byłam w Mickiewiczu, w Instytucie Adama Mickiewicza, to też był ten moment, kiedy mogłam rozwijać tą siatkę kontaktów. A to jest naprawdę, jak w każdym, że tak powiem, znowu świecie, kontakty są ważne relacje są ważne. Nie ma takiej dziedziny od psychologii przez takie właśnie zawodowe kategorie rozmaite, gdzie by to zdanie, że relacje są super istotne, a czasami jeszcze jest ten dopisek, relacje są ważniejsze od racji, nie był do udowodnienia. Ja nawet tutaj też odwołam się przez sekundę do doświadczeń z Trójki. Mogę powiedzieć, że zwłaszcza w takich chwilach zrywu, czy też trudnych, ale kiedy rodzi się ta dobra energia do zmiany, ludzie mają taką skłonność, żeby się oddać całkowicie. Tak, wiesz, no 20 godzin, bo trzeba, bo jest ta wyjątkowa sytuacja. To jest bardzo taka naturalna pułapka na to właśnie, żeby stracić kontakt może nawet nie z tą wielką skalą, czyli światem, ale nawet tym najbliższym. Tak. A nie można robić rzeczy, a na pewno nie można robić radia, nie żyjąc, nie chodząc ludzi, nie pracujących w radiu, nie zwiedzając, nie rozmawiając, bo właśnie to tam paradoksalnie, na zewnątrz jest to, co potem pozwala dobrze pracować i budować jakieś naprawdę ciekawe i ważne dla ludzi. W naszym przypadku programy, a w twoim przypadku zdarzenia artystyczne, które są właśnie istotne, nie są powielaniem, odgrywaniem po raz kolejny bez jakiegoś namysłu konkretnego kompozytora. A w tym konkursie brało udział aż 130 osób. Już nie zapytam, czy to oznacza, że na świecie jest jednak dużo miejsc, w których oni zdobywali swoje doświadczenia, a w Polsce jest mało. Ale to, kurczę, brzmi jak taką naprawdę generalna mobilizacja, kiedy ogłoszono konkurs, tak? Tak, tak. No, Lorenz Langewurt, obecny dyrektor, był tam 20 lat. 20 lat. Holender. Tak, Holender, tak. Tak. I pozycje takie pozycje i takie stanowiska rzeczywiście nie pojawiają się za często. Więc trochę to był dla mnie taki moment, kiedy ja się musiałam zastanowić, czy jeszcze bardzo dobrze mi jest w Nosprze, dużo rzeczy jeszcze mogę zrobić, czy jednak spróbuję, bo pytanie, kiedy będzie następne coś, co by mnie zainteresowało. No. A to jest jakaś tablica ogłoszeń, czy to trzeba dostać zaproszenie do konkursu? Ja rzeczywiście zostałam zaproszona i akurat Lorenza też znałam, bo to jest też sala, która jest w Eko, więc to jeszcze szło tym trybem. I no, ja tam weszłam już w momencie rzeczywiście, kiedy ten proces trwał, więc zostałam zaproszona, bardzo dobrze zresztą zorganizowane, bo to organizowała firma headhunterska, znaczy agencja, headhunter się zajmował całą tą selekcją, więc też trochę inaczej niż u nas. I on robił te pierwsze odsiewy, pierwsze rozmowy i później była specjalna komisja powołana, też międzynarodowa, to nie wiem, to może też do zastanowienia się u nas, że na takie stanowiska to też spojrzenie z zewnątrz. Tak, że jeżeli trochę szansa na to, żeby patrzeć rzeczywiście na program wtedy, a nie na jakieś lokalnie występujące skojarzenia, niechęci, może nawet polityczne wpływy, co w Polsce niestety też jest istotne. Tak, no i to wiesz, co jeszcze wychodzi z tego, że jeżeli założenie jest, że miejsce ma mieć to oddziaływanie międzynarodowe, no to ci ten, kto jest na zewnątrz, powie, czy ta osoba będzie była w stanie to zrobić, czy też nie. A Kolonia ma takie założenie i jest takim miejscem, więc rzeczywiście były osoby z Amsterdamu i ze Szwajcarii jeszcze w komisji. Słuchaj, ale to jest tak też trzymane trochę, uczestnicy są trzymani w napięciu, że do samego końca nie wiadomo, czy to jest jakiś poziom taki, że odpadają po kolei, zostaje wąska grupa. Jakim systemem taki konkurs się odbywa? Też mam na myśli zaopiekowanie uczestników. Jakby, czy jest to taka walka na śmierć i życie, czy jednak no, sytuacja, w której po prostu czekasz, czy twoje pomysły spotkają się z potrzebami miejsca i niezależnie od wyniku masz poczucie takiego bycia partnerem. Czy to, co jest bardzo istotne, że ja na przykład nie wiem, kto był ze mną też już w ostatnim finale. Czyli była ta, taka selekcja poszczególnego etapu. Ale jest trzymane to w tajemnicy bardzo, właśnie żeby też chronić te osoby, które nie wygrały. Mhm. Żeby to nie zagroziło znowu tym osobom w momencie karierze. Okay. I to też jest z dużym takim szacunkiem i to i bardzo poważnie traktowane. No i do tego stopnia, że jak ja miałam w poniedziałek ostatnie spotkanie już z radą, z zarządem, tam mnie zamknęli w takim pokoiku, wiesz, zasłonięte, w ogóle, żebym przypadkiem nie zobaczyła tej osoby, która będzie przechodziła. Okay. A żeby ta osoba też nie zobaczyła mnie. Czyli to było to decydujące spotkanie. To było decydujące. Mhm. Spotkań było dużo, bo to była komisja, z nimi miałam dwa spotkania. Oprócz tego miałam trzy rozmowy jeszcze z miastem jakby niezależnie. Oprócz tego jeszcze miałam rozmowy z tym headhunterem. Więc ten proces był długi. Ja i tak, to właśnie ten headhunter mi powiedział, że ja i tak nie czułam, że było to... Ja się dopiero na końcu dowiedziałam, że było tylu kandydatów. W momencie, kiedy stałam już na konferencji prasowej i pani mer... opowiadała o tym, że było was tylu, że było nas tylu. Tak, naprawdę. No i to wszystko było bardzo szybko, bo ja w poniedziałek miałam ostatnie spotkanie, miałam wracać, w ogóle miałam samolot wykupiony, wiesz, bilet, miałam to wracać. Zawsze tak jest w filmach właśnie, miałam wracać, nie, musiałam odwołać. Nie, ale naprawdę, zapytali się mnie, o której mam, muszę wyjeżdżać, ja powiedziałam o czwartej, powiedzieli, dobrze, to i o drugiej dowiedziałam się, że mam zmieniać loty, bo na drugi dzień jest konferencja prasowa. To powiem, co pani Henriette Recker, czyli burmistrzyni Kolonii, powiedziała o tobie, to menadżerka o ogromnym międzynarodowym doświadczeniu. W trakcie rozmów zaimponowała mi wyjątkowym profesjonalizmem oraz kompleksowym podejściem do wyzwań artystycznych, programowych i ekonomicznych. Jestem pewna, że pod jej kierownictwem Filharmonia będzie pełniła pionierską rolę w niemieckim świecie muzycznym. My to się strasznie wzruszaliśmy, kiedy te informacje napłynęły. Myślę, że dla ciebie to w ogóle innego rodzaju jeszcze przeżycie, ale ja dodatkowo oczywiście jestem dumna z tego, że, no, że kobieta, że nie tylko, że z Polski, ale że kobieta, Wiem też, że ten wątek w ogóle wspierania kobiet w różnych miejscach dla ciebie też był bardzo ważny. Już nie chcę wracać może do orkiestry, bo myślę, że tutaj akurat no, nie... A może jednak powinnam zapytać, bo chyba nie ma czegoś takiego, że preferuje się muzyków konkretnej płci, nie? Tutaj naprawdę decydują umiejętności. U muzyków? Tak, tak. Ale na przykład jeżeli sobie chodzi o dyrygentki, no to no jeszcze cały czas... Brata Tar. Tak, tak. Film Tar. Znaczy to, że odkryliśmy, ja to zresztą powiedziałam podczas tych rozmów, bo było też pytanie o właśnie dywersyfikację i co się dzieje. No i powiedziałam, że no, prawda jest taka, że w muzyce klasycznej to my jeszcze bardzo jesteśmy z tyłu z taką adaptacją. Jesteśmy cały czas bardzo biali, prawda? Że nie mamy mniejszości, że tak powiem, nawet z tej strony patrząc, to się dopiero gdzieś tam się pojawia. Wiadomo, że to, bo edukacja, bo dojście do kultury i tak dalej, ale jest ta bariera wstępu cały czas bardzo wysoka. No a drugie, że dopiero niedawno odkryliśmy, że kobiety to dyrygentki mogą być dobre. To też jest ostatnie lata. A Marin była pierwszą kobietą, która tak naprawdę była, no, która przebijała ten Marin Alsop, więc nasza pierwsza dyrygentka, przebijała ten sufit. I jej opowieści, jak to było ciężko i historię o tym, że no nie wiem, że mogła usłyszeć, że kobieta to Brahmsa, to nigdy dobrze nie zrobi, bo przecież ma, nie wiem, jej ruchy są trochę są za kobiece. No, ja również takie teksty słyszałam, więc... Że nie możesz być dobrą dyrektorką, bo jesteś za kobieca? Znaczy akurat osobiście jako dyrektorka nie, ale słyszałam a propos dyrygentek. Mhm. Nie, na szczęście, jeżeli chodzi o ja już jako dyrektorka, to też nie spotkało mnie to, no ale historie są równe. Ja na szczęście mi się tak to życie poukładało, ale z czego to wynika? Z tego braku reprezentacji przez te minione dekady i przyzwyczajenie po prostu i nagle zdziwienie, że kobieta wykonuje jakąś czynność, no bo na miły Bóg nie ma żadnej biologicznej Myślisz, że nie mam w naszym DNA, że jednak Brahmsa to nie? No, ja nie wiem. No. Lub też mamy w takim razie wielkie opóźnienie w badaniach nad DNA kobiet, żeby w końcu wykryć te drastyczne różnice, które są między nami i mężczyznami. Bo tego też nie stwierdzono, kiedy zajrzano do człowieka tak naprawdę mega cybernetycznie. Znaczy, wiesz co, powiedziałabym, że nawet jest odwrotnie, że są badania, które mówią, że kobiety w radach nadzorczych są tym elementem, który powoduje, że rady działają lepiej, bo kobiety mają większe skłonności do tego, żeby wchodzić w jakiś kompromis, znaczy, żeby szukać kompromisów, a może żeby tak. Żeby załatwiać sprawy. Żeby załatwiać sprawy i mają inny trochę styl działania. Podobne badania były na temat państw, w których na wysokich stanowiskach premierek czy prezydentek nawet, czasami się zdarza. Zresztą ostatnio zdarzyło się w Meksyku, co w ogóle jest naprawdę historycznym wydarzeniem. Właśnie skupiają się na załatwianiu spraw, a nie na toczeniu dyskusji na temat idei, które oczywiście są istotne, ale kiedy uniemożliwiają podjęcie decyzji, które właśnie rozwiązują problemy, które są istotne, no to wtedy stają się ciężką sprawą. Tak. Ja lubię swoją kobiecość w byciu dyrektorem. Czy dyrektorką. Cieszę się, że lubisz swoją kobiecość. To w takim razie, jak będzie wyglądał ten twój ostatni sezon w Nosprze? A właściwie pierwsze pytanie, zanim chciałabym, żebyś odpowiedziała na to, bo mam myśl taką, że pewnie to będzie taki finał naprawdę dla ciebie istotny, to czy ta sala Nospru w kontekście sali w Kolonii to jest jakaś taka gorsza, czy może jednak Nospr ma ładniejszą salę niż Kolonia? No, salę ma ładniejszą. Nospr? Tak. O, super. No to znaczy, Nospr jest naprawdę jest wyjątkowym miejscem, jeżeli chodzi o salę. I to będzie, tego mi będzie bardzo brakowało, na pewno. Sala w Kolonii też bardzo, muzycję bardzo lubią. Ona jest trochę taka, jak wiesz, jak grecki amfiteatr, jest trochę tak zbudowana, że jak na nią popatrzysz, to tak jakby amfiteatr budowany. Ewa robi znak, który pokazuje układ z publiczności. Tak. I jest rzeczywiście też bardzo, bardzo, bardzo taką salą, która ma duszę, bo już jest na tym świecie przez dobrych parę lat. Ale wracając, jaki będzie ten rok, no wiesz, no rok jest już, sezon jest ten właśnie zaplanowany. I właśnie zaczęliśmy sprzedaż abonamentów dzisiaj rozpoczynamy i zaplanowałam go tak jak uważałam, że będzie, że to będzie dobrze i dużo ciekawych koncertów jeszcze przed nami, ale też jest tak jak rozmawiałam z Marin, że jeszcze się zastanawiamy z Marin Alsop, co jeszcze, jak zrobić, jakie tu fajerwerki pododawać i jak zakończyć i trochę tak mówimy o na koniec sezonu, my tak mówimy w tych skrótach, nie? 2024-2025, więc 2024-2025, czerwiec 2025, żeby może zrobić jeszcze jakiś taki festiwal, trochę muzyka i nauka. Kiedyś go robiliśmy w 2019. Więc trochę pododawać takich jeszcze smaczków. Ale sam sezon już jest i naprawdę będzie fajny. Także zapraszam. Oczywiście zapraszamy, ale też będzie ogłoszony konkurs na twojego następcę lub następczynię. I myślę, że to, kurczę, byłaby niezwykła sytuacja, gdyby się okazało, że coś się stanie tradycją, że ty przejęłaś dyrektorowanie od pani wnuk Nazarowej i że po tobie też byłaby jakaś kolejna menadżerka, która kocha muzykę i jednocześnie ma pomysły, które mogą z tego miejsca uczynić ważne na całym świecie. Jeszcze tylko jeden taki drobiazg, bo to mnie mega fascynuje. Budynek Nospru, sala Nospru nie jest jeszcze taka właśnie, jak powiedziałaś, o Kolonii, że ona już, to jest budynek, który nabrał z czasem różnych smaków. I nazwisko Yasuhisa Toyota, czyli człowieka odpowiedzialnego za akustykę Nospru, zafrapowało mnie to, że on musiał po 5 latach od zbudowania budynku wrócić i sprawdzić, jak tam to wszystko działa. I to się dalej dzieje, tak? Że człowiek odpowiedzialny za akustykę sali powraca, żeby sprawdzić, jak ona pracuje? Tak, to znaczy wrócił do nas teraz, jak budowaliśmy organy. Mhm. I rzeczywiście sprawdzaliśmy też, jak było przed organami, co się zadziało, jak te organy zostały wprowadzone. No bo to jest, wiesz, no, organy, tysiące piszczałek. Dużo miejsca zajmują, powietrza tak, ciągną. Inaczej też odbijają, coś tam się dzieje, wiesz, na poziomie od fal dźwiękowych i tak dalej, więc on rzeczywiście sprawdzał. Ale to też ciekawie wygląda, bo nie ma jakichś takich, nie wiadomo, jakichś przyrządów. To trochę wygląda tak, jakby chodził z jakimś, wiesz, ze szycikiem taki kajecik ma i sobie coś tam malutkim przyrządzikiem mierzy. I on mi kiedyś opowiadał, że coś takiego, że myśmy się bardzo bali, co się zadzieje z akustyką, czy żebyśmy nie zepsuli tej akustyki. I on powiedział, że w sposób, w jaki my słuchamy i odbieramy dźwięk, to nie jest tylko, że my je słyszymy, my też odbieramy na poziomie tego aspektu też wizualnego, a też jak sobie w głowie wyobrażamy to, jak to ma być, jak ten dźwięk, jaki mamy taką antycypację tego dźwięku. I to na przykład, jak popatrzysz na inną jego salę w Elbphilharmonii w Hamburgu, która jest bardzo taka jasna, masz wrażenie, że wchodzisz do muzeum w takiej współczesnej, wszystko bardzo takie czyste, wręcz sterylne. I najczęściej ludzie określają ten dźwięk jako właśnie taki jasny, krystaliczny. Mhm. Wejdziesz do Nospru i widzisz te plusze, widzisz to ciepło, wiesz, to drewno. I to też jest w ten sposób, i jak odbieramy i opisujemy ten dźwięk, to mówimy, że on jest właśnie ciepły, że on jest taki, wiesz, okrągły. Ja często mówiłam, że on jest właśnie taki, taki jakby pełny. No trochę tak jak wino, nie? Dobry ma bukiet. I teraz to, co on jeszcze powiedział ciekawego, to jak budowaliśmy te organy, to powiedział, że problem czasami jest taki, że jak masz salę już z organami i ją otwierasz, to wszyscy jakby słyszą, okej, to tak zabrzmi, już się nic nie zadzieje. A w momencie, kiedy wkładasz nowy element, myśmy wiedzieli, że ona super brzmiała, masz nowy element, to teraz czy antycypacja będzie, że my coś zepsuliśmy, czy że nic się nie zmieni, wszystko będzie okej. I to też zadziałało tu na zasadzie, że wszystko jest dobre i super, nic się nie zadziało złego, to jest to, że atrapa, która była wcześniej, inaczej, organy, które są teraz, przypominają kształtem to, co było wcześniej. Więc dla ludzi to nie było nagle, masz nowy element, gdzie musisz się zacząć zastanawiać, czy ten nowy element tylko lubisz, czy go nie lubisz. I omijając to, postawiliśmy nowe organy, zagrały. Pan Tujata również powiedział, że nic się nie zadziało złego, wszystko, parametry się zgadzają. I mamy dalej wspaniałą salę i również wspaniałe organy. Wspaniałe jest uświadomienie sobie, że taka sala koncertowa to jest naprawdę miejsce, które oddycha, które czasami właśnie trzeba podstroić lub też, no, że się zmienia, że to nie jest, kiedy myślimy o budynku, myślimy o takim nieożywionym, na zawsze stojącym. On też podlega różnym przemianom. Ciekawe, co powiedziałaś o tym dźwięku w połączeniu z obrazem, bo to może od razu też zaproszę naszych słuchaczy na spotkanie z Izabelą Dłużyk, która jest mistrzynią nagrań terenowych, ale nigdy nie widziała żadnego miejsca w związku z tym, że urodziła się już jako osoba niewidoma. Wow. Dźwięk u niej nie jest połączony z obrazami, więc wykorzystam ten wątek w rozmowie z nią już teraz z góry zapraszając. Bardzo ci, Ewa, dziękuję za wizytę w Trójce. Przypomnę, że redaktorka naczelna, dyrektorka Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, ale od 1 sierpnia 2025 roku dyrektorka, ale tam też masz dużo funkcji, prawda? Tak. Dyrektorka Filharmonii w Kolonii, bo tam tak naprawdę będziesz odpowiadała jeszcze za kilka takich ważnych elementów. Tak, są jeszcze dwa festiwale, są dwie orkiestry.